18. Napomena autora, strana 147. Ova knjiga pisana je u Njujorku 1992. i 93. i Herceg Novom 1994. godine. Kako je originalni rukopis, čiji je prvobitni naziv bio Patetična poezija, džez roman, volšebno nestao u skladištu mog tadašnjeg izdavača i pored, kako neko lepo reče, urođene odvratnosti da prepisujem samog sebe ili da drugim rečima ponavljam ono što sam već jednom ranije rekao na zadovoljavajući način, pokušao sam da ga rekonstruišem. Po sećanju sam jednog tužnog i tmurnog proleća u Parizu napisao skoro pa potpuno novu knjigu, koja, žao mi je to da priznam, samo podsjeća na tekst od pre 4 godine. Pariz, 1998. D. G.